listen. What, what? I talk like machine gun on a war zone. Crashing bones and phones, then come in a dose of Dr. Jones. Style overdose 10 times, slow on your mind like ghost. You can't oppose discipline, your fucking nerves. With words sharp like wood swords, I got your eardrums. Yo, check this one, I flip rhymes, my rhymes move like dimes. On narrow streets, I represent dogs from the hood and ghetto seats. I give this fit like Marcus Garvey. Self-control, control me, no bitch can hold me. I'm like Obi-Wan Kenobi, never sorry, never sober. I'll never be older, chop the head of motherfucking Queen Cobra. Nasze stowarzyszenie zmierza wielkimi krokami. Przemierza przestrzeń, niesie wieść nad wieściami. Pokój zapanuje między współplemionami. Kasta, kila z grup, dla was prawda rymami. Nie pokazuj palcami tych, co wciąż pod bramami. Muzykę robią ustami, kiwają głowami. To chłopaki z jajami, poczęstuj ich oklaskami. Tolerancyjni, rzadko tolerowani. Nie pozwólcie oddzielić nam się drutami. Nie dajcie blokowiskom stawać się miast gettami. Bo coraz więcej wojen będzie między gangami. Nie próbujcie pochować nas za kratami. Nazywać marginesami, straszyć pistoletami. Mieczem wojujący giną przebici mieczami. Przestańcie nim nieletni, zaczną biegać z gnatami. Nie kojarzcie szerokich narków z przestępstwami. Nie szczujcie podejrzeniami. Nie nazywajcie leków narkotykami. Pozwólcie nam agresję leczyć ziołami. Spokojnie chodzić nocami. Nie mylcie nas z bandytami. Czego chcecie, ciecie? Przemocą nas nie złamiecie. Kasta, forteca, której nie zdobędziecie. Wciąż próbujecie, daleko nie zajedziecie. Mści się na was to, że źle postępujecie. Blisko nie podejdziecie, dopóki nie zrozumiecie. Nie zlikwidujecie nas. Zbyt mało wiecie, zbyt mało wiecie. Ją na żywo z Poznania, miasta grubych plantów, spasionych białasów, tępych policjantów, betonu kwadrantów, przekrętów i kantów, graczy jak ja, wiecznych solenizantów, buja, tysięcy watów na półkach fura, w tubach, złączeni w chórach, mamy w tym upaw na murach, zbir alias Sora, na wrzutach, siemano góra, chuj, że rzeczywistość bura, baniami buja, banda typów w kapturach, czerpnie skóra, skumaj, pojebany góral i subkultura, która wciąga jak czarna dziura. Od pierwszych dźwięków do ostatnich przekrętów. Krytyka mnie pierdoli, jest tu ze mną kuzyn Wally. Potencjał pozwoli uderzenie nam podwoić. Kasta, skład, Iliada, KDG, familiada. Zbita graba, kuzyn, podziemna saga. Prosta sprawa, hardkorowy papa gada. Rymów kanonada, szacunek dla Wrocławia.